أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. رونو دے یوسف علیہ السلام تو سلام کوشش اکڑو چمون خپل رور بنیامین را آزاد کو. خو یوسف علیہ السلام تو سلام و سلام بنیامین نہ پری خودو. فلما استيأسوا پس ہر کل چ نومید شدوی منه دخلاسی درور خپلنا خلصو نجیا زان لشو جرگمار یو طرف تشو جرگا کون کی یو اڑخ تشو جرگا کون کی دری وانا مانی چه نومید شو چه رور خو نر اخلاسی کی یو ترم تشو او خپلو کی جرگا اکڑا. قال کبیرهم اویل مشر ددوی علم تعلمو آیا نپوئی گے تانسو ان اباکم چی یقیناً پلار ستاسو قد اخذ علیکم موثقا من اللہ تحقیق سرا اغست دستان سنا تحقیق سرا اغست دستان سنا موثقا وعدہ یا موثقا اقرار من اللہ دے طرف دا اللہ نا ومن قبل ما فرنتم فی یوسفا او مخ کے ردے نہ پہاغ سکے کہ کمے کڑے تانسو بارد یوسف علیہ السلام کے زان لشو جرگ کو ان کی مشرور علماء وی جدا د عقل پہ اعتبار باندھے مشر علماء وی جدا لاویو دویل چ پلان خو ستاسو نہ قسم اغستے دے لوز مکڑے رے وعدہ مکڑے دا اقرار مکڑے دے چھ پہر حالت کی بنیامین بزان سر واپس راولو اب منگ زمنگ د پلان پ منگ باندھے اعتماد د یوسف علیہ السلام پ بارہ کیوں خراب شو داغی ماں میرے دوجن چھ منگ باندھے اعتبار کڑو چھ یوسف دزان سر بوزے خو من خو یوسف ہم واپس بونت لو او دو مگا سڑے ہو چھ دوے اللہ تقتلو یوسف انو رخویل منگی وجنو کنا خود دوے اللہ تقتلو یوسف مو وجنی یوسف علیہ السلام کوئی تے او گرزوے خو وجنی ما ندے ہوئے چھ مخ کے ہم من بیلوزی کړی دا یوسف علیہ السلام هم نه دی بوتلی واپس په دې معامله کې خو مونږ بیا بیلوزه کیږو نو وی فلن ابرح الارض نو همیشه به یم زه په مصر کې حتی تر دې پورې یعزن لی ابی چې اجازت کی ما ته پلار زما او یحکم اللہ لی یا فیصلہ بو کی اللہ پا ما باندے دا مرگ وہو خیر الحاکمین او دا اللہ غور دا فیصلے کو ان کو نہ دے زخو پلار تا نشم مخامخ کے دے زخو پلار تا نشم مخامخ کے دے زکا لوزم و سرکڑے وادم و سرکڑے زے تاسو لانڈ شے خو زخو پلار تا نشم مخامخ کے دے یا با ام دل ترابانی مرگ راشی مڑ بشو او یا با پلار را تی اجازتو کی جی بچی راشا نو بیا بلڑش ارجعو الان ابی کم او سوتوی چی لان شی پلار تنو سوتوائے ارجعو الان ابی کم فقولو یا ابانا ان ابنک سرق ارجعو الی ابیکم واپس پلار خپلتا فقولو نوائے وطا یا ابانا اے بابا جی زمونگا ان ابنکا سرق یقینن زویستا غلا کڑی دا وما شہدنا الا بما علمنا او بیان نکو مونگا مگر پاغس باندے علمنا چی پویو پی مونگا وما کننا للغیب حافظین او نو مونگا غیب لرا ساتی دن کی مونگو قسم خوڑ لیو چی بن یمین بخا مخارا ولو خو مونگ تا خود دے ما میلے پتا نوا چی بنیامین بغلا کئی و اغب دا غلا پا ما میلے کی پاتی کی گی پلان دا خبر خو غیب و اپٹا وا مونگ تا خود دے پتا نو نزویستا غلا کڑے ان نبنک سرق گورا چی مجرم شو نرشتے و سر ختم کڑا گینی اولی ویل دا زمونگ رور دے خو چې کله غلا پہ ثابت شو نو بیا وی ان نبنک سرق ستا زوی غلا کړی دا دسې نه وایي چې رور زمون غلا کړی دا نه وایي ان نبنک سرق ستا زوی غلا کړی دا د بې ادبۍ خبره وکړه چې سمو نو د دوی رورو خو چې بدنامه د غلا پہ ولګېده نو بیا د یعقوب علیه السلام زوی شو ان نبنک سرق واسأل القرية التي او تفوزو کا اس عام مانا کا کہ واسأل القرية التي تفوزو کا دا کلی حغنا نا دا کلی نبا تفوز کے نانا واسأل اہل القرية التي تفوزو کا دا کلی والاو حغنا یعنی دا کلی دا اسی دن کو نا تفوزو کا مصر تا لارشا او دا غزے دا خلکو نا تفوزو کا چی دا خبر رشادو کرشتیان دا واسأل القرية التي لکہ حدیث کی چراجی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی نبی علیہ السلام تو سلام چکل وفات شو نہ چونکہ زمان خپل حجرہ وان پاگی کی خخو نظب امدا سی ورت لما کل چ بیا زمان پلار وفات شو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو امبم زدا سی تلما خو چې کله عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خخ شو نہ چونکہ اخو پکې بارے سڑے ہو کر نہ بیا بزو ورتلم نو ما بر زان نہ غٹ چیل او غٹ صادر چاپے رکو نہ حدیث کے لفظ راضی حیا ام من عمر حیا ام من عمر نہ اصل کے دانہ چی یرا دو عمر رضی اللہ تعالیٰ نو زما حیا کی گی نہ نہ خو بادشاہ بلکہ دا خبر سوکھ گئی قسم پا اللہ تنگے گا مزا حیاء ام من اہل عمر کلام اصل کے دا سے دے حیاء ام من اہل عمر د وجه د حیا د اهل د عمر نه چونکه د عمر رضی الله تعالی عنہ خاندان والا به هم راضی دا غره زیارت د پاره نو چونکه زه خو من کولې نشم ذکر رشتہ دار دل تخخته نو حالان کې زه چې زما نو د ځان نغټ صادر چا پی رکھ نو حیا ام من اهل عمر په حزب د مضاف ته دل ته هم وسال اهل القريه التي تفوز کده کلی والو هغنه پوجبی واسأل القرية التي او تبوسك دكلي والو حغنا كنا فيها چو مونگ پاغي كي لار شو دمصر والو نتبوسك چو بن يمين بان اغلاسا بتشوي دو کنا والعير التي او تبوسك دقافل والو حغنا اقبلنا فيها چو مخامخ شوي وپده كي ونشو دا قافل والو نتبوسك کم خلق چیز مونگ سر تلیو پا قافلہ کی او واپس راتلل داغین تپوس اوکا چی آیا داما میلدا سی شوی دا او کند شوی و اینا لسوادقون او یقنن مونگا خام خارشتنیو پلار مونگ رشتنیو دروغ دتا نوائیو پا دی خبر اگه رشتنیو کا خب پلار و تبیام وی قالو ویلی یعقوب علیہ السلام بل سولت لکم انفذکم امران بلکه خیسته کو تاونستان نفسن استانسو امرن داکار فصبرن جمیل فامری صبرن جمیل کار زماده صبر خیسته زب صبر کو دیو یوسف علیہ السلام بارکی متدابیلو تاسو گوره کلچ دیو یوسف علیہ السلام تو سلام قبیسی ولا روڑو نال تم مت پلارم دا خبر کڑی و اٹھار کی قال بل سولت لكم انفذكم امرا فصبر جميل التم تدا خبرك چتا اوس تاسو نفسونو دا کار خيسته کو دلته متوم دغه خبره کوي چې دا تاسو سو تدبیر کې دیشي سو سوچ کې دیشي تاسو سو چل کړي اغلا نه کړي اوس پای کې دروغجنو دی کې خورشتنیو کړه يعقوب عليه السلام مته دوانو کې وایي چې تاسو قصورواري دا ولې نہ پاغی باندی علم الغیب او نہ دی بارک علم الغیب نہ وتا دا غی پتہ وا او نہ وتا دی پتہ دا کو وتا کو پتہ بو کنا چې هغه ټیم ګناګار و اوس خو تاسو ګناګار نه قال بل سولت لکم انفذکم امرا ویل یعقوب علیہ السلام بلکی خیستہ کو تاستا نفس نستا تو امرن دا کار فصبر جمیل کار زمارے صبر خیستا عسى اللہ صبر جمیل چی سڑے بکی چگی سرین نوخی او دورنگی گلی شکوین نکی فصبر جمیل عسى اللہ دا خلین دا اللہ دا ناشکرے و دا مخالفت ٹکی نو باسی عسى اللہ قریب دے اللہ ایاتی یعنی بیم اس اللہ قریب دے اللہ ایاتی یعنی بیم چرا بولی دوی لرا ماتا جمیعا ٹول انہو هو العلیم الحکیم یقینن دا اللہ پو با حکمت ذاتے وی قریب دے چا اللہ بدا ٹول را ولی یوسف ہم جو اندے دے و بن یمین ہم اللہ بدا ٹول را ولی نتا دیو تا سنگا پتا ہو لگیا چالا جواب برزی اللہ سو چت کے شاب اسے د دې وته څنګه پته ولګی دا یوسف علیه السلام ته سلام خوب لیدلو او خوب کې لیدلو چې وینما یو لستوري یعنی یو لسرونه نونو سپوږمۍ چې ما طرف د سجده کوونکی دي نو خوب د پیغمبر خو وحید الله وی خوب د پیغمبر وحید الله وی یو زموستا خوب ته یو د پیغمبرانو خوبی نو د پیغمبرانو خوب وحی لکه ابراهیم علیه السلام په خوب کې ویني چې زه خپل زوی اسماعیل علیه السلام زبکم حلالو رانه سبا ته خپل زوی ویني او بس سار له بچاړه راکاږي نانه دا خو ابراهیم علیه السلام ته وحی و حکم وتا چې داسې وکا نو یعقوب علیه السلام په دې خبره پوهېدو چې د یوسف علیه السلام خوب دا خو وحی د الله وا نو دا خو لا پوره شوی نه دا خو به خامخا پوره کیږي نو ځکه وایي چې ټول براولي وتولانم اوړې دور دوینا یو طرف ته شو وقال اول يعقوب عليه السلام يا اسف على يوسف يا اسف على يوسف وغم په يوسف باندې يوسف پته یاد شو نو غم چرانش نو سړی ته زوړ غم هم یاد کی څه کله چې ته سړی باندې غم راشي نو زوړ غم مو تر تازه شي ام ته یاد شي د بنیامین په غم سره یوسف هم ته یاد شو یو ترم ته شو او وای یا اسف علی یوسف او غم په یوسف علیه السلام او یوسف چرته به او ابیزت عیناه من الحزن او سپینی شوی سترګې رد یا سپینی شوی سترګې رد من الحزن د غم نه او هو فهو کظیم نو دیو ډک د غم نه سپینی سترګې سپینی شوی د غم د یوسف علیه السلام او د بنیامین نه سترګې څه شوې هغه سپینې شوې نظرې لاړو ځکه سړی چې ډېر فریاد کوي او جاړي جاړي جاړي حالت یې داسې شي چې به سترګې بیا سپینې شي نو قالو ویلې دوی دې زامنو وي تالله قسم په الله تفته همیشه به ته تذکر یوسف چې یادې با یوسف علیه السلام حتی تر دې پورې تکون هرزن چې شی ته تشغم او تکون من الحالکین یا شی ته من الحالکین د هلاک شو نه پلار داسې کې یوسف به چېرته پخوا مړي د هغه خبره خو ختمه شوې شرمه خوړلې تلا اوسم یوسف یادې چې و غم په یوسف او غم په یوسف پلاره بس که یوسف نور مې یادوه ورنه حالت بلې دا شي چې تش غم به پاتې شي هر ټیم به غم کې او فریاد به کې او یا دا چې مرګ به در باندې راشي او خبره به دې ختمه شي پلاره بس که یوسف مې یادوه نو قالو ویل یعقوب علیه السلام انما اشکو بس یقینا زخکار کوم بس درد زما و حزن او غم زما الاله الله تا و عالم من الله ما لا تعلمون او پویګم د طرف د الله نه پاوس باندې لا تعلمون چې تاسو بنا پویګې قال ویل یعقوب علیه السلام انما اشکو بسی یقینا خکارکوم درد زما و حزنی او غم زما الاله الله تا بچو تاسو ته مې فریاد نه لیکړه تاسو ته مې خپل درد نه لیکړه خکار کړه زه خو الله ته خپل درد خکار کوم زه خو الله ته خپل غم خکار کوم چې یا الله ما ته څومره تکلیف راوړسته و عالم من الله ما لا تعلمون پویګم د طرف د الله نه پاغس لا تعلمون چې تاسو به نه پویګې تاسو وای یوسف شرما خوړ دې او یوسف بس ته نور مې یادوي بچو زه پویګم تاسو نه پویګې داغه خوب ته اشاره کوي چې د خوب ما ته پته شته تاسو دې پته نشته یوسف به چرته مړي دا خوب خو بخامخه پوره کیږي ګوره یو دې شکایت الاله یو دې شکایت من الله اشکو یو دے شکایت الاللہ چې سڑے اللہ تا اخپل شکو شروع کی اخپل غم او درد کا لکول و تا شروع کی یا اللہ پا ما تکلیف و مصیبت تے تا زما پا حال باندے رحم کی دغرنگی نور مسلی دی اگر سڑے اللہ تڑوان دی کی دا جائز دی دوین دے شکو من اللہ شکایت من اللہ چې سړی د الله نه گیله شروع کی څه شروع کی الله نه گیله شروع کی یا الله صرف مونږ دی لیدلی نعوذ باللہ من ذلک په مونږ صرف تکلیفونه مصیبتونه راولي نو دا شکایت من الله دا ناجائز دی ناروا دی او شکایت الاللہ یعنی خپل درد خپل غم الله ته ښکاره کول چې یا الله په ما رحم وکي دا سری دا جائز دی لکه یعقوب علیہ السلام کوي یا بنیا اے زما بچو اے زما زامنو اذهبوا لانشے فتحسسوا من یوسف نو لٹونو کے دو یوسف علیہ السلام واخیہ او ضرور داغ ولا تیسوا من روح اللہ او من امید کی گے د میرو بانتیا دا اللہ نا انہو یقنن شان دا دے لا یسو لا یاسو من روح اللہ نو امید کی گے د میرو بانتیا دا اللہ نا الا القوم الكافرون مگر قوم کافران زے بچو لاڑشے مصر تا لٹون دا یوسف علیہ السلام مکے او دا غد رور مکے دے مصر کی ٹک سا چل دے مصر کی ٹک سا چل دے زے بچو لاڑشے و لٹون اوکے او ترغی واپس مرازے چی ترسوم یوسف او دا غد رور نی پیدا کر او زان سرم نی راوستے زے بچو لاڑشے او دا اللہ دا میرو بانتیا نا منو امید کیے گئے دا مو آئیت یوسف بچر تای یوسف خوب ختم شوی خبر ختم دا نا نا منو امید کیے گئے زے بچو لان شے نا امید کیے گئے ما زکر نا امید کیے گئے کافران او تاسو خوز ما بچیے مومنان یے مسلمانان یے زے بچو لان شے او لٹونو کے واپس را روان شوی دی فلما دخلوا علی پسر کلاچ داخل شو پہ یوسف علیہ السلام واپس یوسف علیہ السلام درالل قالو ویلدوی یا ایوہ العزیزو او عزیز سیب مسنا ورسید مونگتا و اہلنا او اہل زمونگتا ادر تکلیف او عزیز سیب مونگتم دیر تکلیف رو رسیدو او زمونگ کور والو توم تکلیف رو رسیدو پلار تم تکلیف رو رسیدو دا پلار سترگیم دا غم دا لاس سپینش یو زمونگ مخ کی اورور بیدرک شویل یوسف او یوم دارور بیدرک شو پلار بم دا یوسف مین پا بنیامین بانی ماتول اگا بنیامین ام تازان سر قید کو غلام دیکو زمونگ پلار بیخی وازشو او دا غم او دا خبگان دا لاس استرگی سپینی شوی او عزیز سیب دیر تکلیفی که مبتلا شو وجی نابی بدواتن مزجاتن او رات لکڑی دی مونگا پا پنگ کوٹا سرا رات لکڑی دی مونگا پا پنگ کوٹا سرا مبسرین فرمائی دو مغ روپے وی چه بکمو یوسف علیہ السلام اغسط زکر نوری روپے و سرا ختم شوی وی اخیر اکی امدغ روپے روڑی زکر قات خلاو کر نو روپے ہم سر ختم شوے زکا چی سڑے زمیداری وغیرہ ہوں کنو سر روپے ہم پہ بوگٹی کر نو چی سڑے اقان سالی شورو دا او زمیداری سو کولے نشی خوچی اکمی پیسی ری مر پاغی با غلالی خوری با خبر با ختمی کی نو دی سر آگا کوٹا پیسی پرتے وی چی یوسف علیہ السلام پہ غستے ہو آگا پنگ کوٹا آگا روپے کوٹے روڑے اوی اے عزیز سے مونگ پنگ کوٹا روڑی دا سلگی دیر روپیم روڑی دی ام کوٹا دی فا او فلنل کھیلا پورک زمونگ دا پارا پیمانا دی پا دی کوٹا پیسو تا مگو را خیر دے خطب مونگ احسان اوکا مونگ لا پورا پیمانا راکا او دوی مویو تا صدق علینا او خیرات اوکا پا مونگ باندے سمت لوش رو را سرازات کا یو دا چی پورا پیمان را کا او دویم دا چی خیرات را بندو کا مونگ سر زمونگ دارور پریدا زکا مونگ تا دیر تکلیف رسیدو ان اللہ یزل متصدقین یقینن اللہ بدلور کئی خیرات کو انگو تا اللہ بردی بدل در کی دا مونگ سر چی کم احسان و خیگڑ اوکی اللہ بردی بدلی در کی نو قالو ویلی یوسف علیہ السلام حل علمتم آیا پوئے تانسو ما پاغس باندے فعلتم بی یوسفا چکڑیو تانسو دی یوسف علیہ السلام سرا واخی ہے و درور داغ سرا اس انتم جائلون کلچوی تانسو نا پوحان یوسف علیہ السلام بتوئی آیا پوئے تانسو پاغس چکڑیو دی یوسف سرا و درور داغ سرا یاد دیل تک نا یوسف سرم سکڑیو تازو خود یوسف تذکیرہو که کر یاد دلتا چی یوسف سرم سکڑیو کویتم چی غرزو لیو او پا قافلے والام خرس کڑیو سلتا یاد شیو که یاد دتا نشی از انتم جاہلون کل چی وی تاسو ناپوها گلو گنانگار وطن نوی بلکې ناپوه وته وي. نو قالو ویل دوی اینک لانت یوسف آیا ته خامخا ته اینک آیا یقینا ته لانت یوسف خامخا ته یوسف یوسف تی یو ته سوې یوسف علیہ السلام وته وی آیا پوهه تاسو په هغه چې کډم د یوسف سره دی خوې چې داغه غزر مونږ ته پته دو یوسف ته پته نه بل چاته خو پته نشته نزک وته وی اینک لانت یوسف آیا یقینا ته خامخا ته یوسف نو قال ویلی یوسف علیہ السلام انا یوسف ز یوسف ما و هاذا اخی او دا زما ورور دی ځان وته خو زانی و تو خودو و ایزو یوسفیم او دا زمارور بید یمین دے قد مند اللہ و علینا تاکی ایک سر احسانو کو اللہ پا مونگ باندے اللہ پا مونگ احسانو کو مال درجنا کا عزیز مصر رانا جوڑ کو او زمارور لے درجور کا چی دے زمان سرا ملو کو او ما سر یوزے کو پا مونگ اللہ ڈیر لو احسانو کو انه من يتقي مقصد سورت انه من يتقي یقینا شاندار من يتقي هغه چا چې ځانو ساتلو د خلاف نه ويصبر او صبر وکړو یعنی کلک شو بد کلیفونو مصیبتونو فإن الله لا يضيع اجر الموسنين نو پس یقینا الله نه بربادی اجر د نیکانو دا د سورت مقصد مقصد د سورت تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا پا حالات و واقعات دو یوسف علیہ السلام سا نکنہ چی تا صبر کو پا تکلیفون و مصیبتون با نکلک شوی او دا اللہ دا مخالفت نا لزانو ساتلو زلیخی چی سق اختل داغی نزانو ساتلو زکا آغا دا اللہ دا مخالفت کارو دغرنگی رون دا سزا ورکول زکا رونو خول ناغلیو کنا نا بکار دا جی سزای ورکڑی وکن خو نا دا صبر وکو زانی او ساتلو رون دا سزا ورکولا نا اغیل سزا ورنکا انتقام و بدلی تینا وانا غستا او صبر وکو پا آغا تیر شو تکلیفونو مصیبتونو بن نا دا صورت مقصد دے چی زان دی دا اللہ دا خلاف نو ساتلو او کلک شو پا تکلیفونو مصیبتونو نو تن نیک شوی اللہ دا نیکانو اجر نبر بادهی قالوا اويل دوي تالله قسم بالله لقد اثرك الله علينا تحقيق سرا غورکڑے الله علينا پمنگ باندې مون خو نه غختل کی یوسف پمنگ باندې غورش یوسف پمنگ باندې اوچت شي خدا سے خکاری چې الله ته غورکی او تاله درجه درکړي مونگ نگوختل خو اللہ در کڑی دا تحقیق سرا غورا کڑی تا اللہ پا مونگ باندی وین کن نا لخاتو این او یقینن یو مونگ خطاکار مونگ خطاکار یو مونگ نخطا شوید وی من رکنه چی مونگ نخطا شوید وی من رکنه مونگ نخطا شوید مونگ نجرم شوید یوسف علیہ السلام دا سے نوی چی وی نیسے لگو گرفتاری کی سرمن تینا لرے کی دا سے خو نوی کنه گوری یوسف علیہ السلام سوئی قالو ویلی یوسف علیہ السلام لا تسریب علیکم اليوم نشتر ملامت یا پتاسو باندی اليوم اندن رو دی پتاسو اس ملامت یا نشتا یغفر اللہ لکم بخن دیو کی اللہ تا یغفر اللہ لکم بخن بو کی اللہ تا استا دا اللہ نا بخنو گوڑی ما ماف کڑی دا اللہ نا مافی گوڑی و ارحم الرائمین او دا اللہ ورد درحم کون کنا دا اللہ ارحم الرائمین دیر رحم کون کے دے درام کون کو نا یا حسل مانا دا اللہ غور درام کون کو نا دے دا اللہ نا بخنو قاڑ دا انبیاء سینی تا مکتل بہادر سڑے نبی علیہ السلام او فرمائل پالوان تاسو پیجن اگیو الازرت پالوان آگا دے جی سڑے اچت کی اور اخلاسی کی صحابوے نبی علیہ السلام وی نا پالوان آغا نے جی سڑے را اخلاص کی بیا والا چانس ور کی وی را پاسا بیا را اخور زی ملا والا لگئی او بیا والا چانس ور کی وی رازا یوسف علیہ السلام تو سلام تو گو را پالوان دے بہادر دے او کفر نگیر و تکنه یوسف علیه السلام چې څه غوښتل هغه وسره کولی شو وزیر اعظم چې څه وغواړي نو نیشي کولی څه وایي تاسو خو یوسف علیه السلام تو سلام سینې ته وګوره برداشت یې وګوره وایي نه ما معاف کړی یې او د الله نه معافي وغواړي یو تند ته ځان ملامت کو چېره زه ملامت یم نو دا نه چې ته ورته بیا سزا ورکې نہ نہ معافی کا یار زم معاف میں کدا اللہ دپا ما معاف کرے دا اللہ نہ معافی او غڑ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچ کلا قیدیان راوستے شو د فتح مکی پور رز باندې زنجیرونو کی تڑلی شوی دی لوی لوی سرداران نبی علیہ السلام بتوی تا زمانہ د ستم ساتے او تی حضرت تو زمون رو رے او تو زمون رو رے اگر کار را سرو کا چرور درور سر کئی اور واری د تر سره کوي نبی علیہ السلام متو فرمای زب تاسو ته خبر وکم چې کوم خبر زما رور یوسف علیہ السلام کړي وا لا تسریب علیکم اليوم یغفر الله لكم وهو ارحم الرحیم زه پتا سو نن وځ اس ملامت یا نشتا ما معاف کړي ما تم چې کوم تکلیفونه مصیبتونه را رسول دي چا غندونه ممرا باندې اچول د ورنګي غنی ممرا ته لارو کې اچولې پا خزلو بم بیشتلما کنزلی بم را تا کولی پا کانو بم بیشتم زی غار سما هیر کدل ما ماف کدی او دا اللہ نا مافیو باڑ ندا غایتو چی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرے ہو اصحابو بی قمیز یادا لارشے پا قمیز زمان سرا آزا چی دارے اس والا نشانی ورک اگو یوسف علیہ السلام تا پتو چی زمان دارونا بے اعتبار شو کدی لاند شو پلار تا وی چی یوسف پیدا شو نا بو تا وی چی نا دروغ وی نا نشانی ولا ورکی چی ور شو دا نشانی ولا ورکی بلا دا چی غم و تنا رسیدلی و دا قمیز دلاسا یوسف علیہ السلامی چی کوی تا وگردو نا پلار لی ولا سر وڑن قمیز روڑو کنا وی دا دا آقا قمیز تی وی شرم خو خور نا خفگان و تا دا قمیز دلاسا رسیدلی و اس و تا خوشحالی ملا رسی دا قمیز دلاسا چې یوسف علیہ السلام قمیص ولا یو سے نو خوشاله بشی او سترګې به واپس بنا شي اذهبوا بقمیص یادا لارشه به قمیص زمان سرا آزا چې داري فالقوا علی وجه ابي نو غرزوی دی لرا علی وجه ابي او څه مطلب شو او غرزوی دی لرا په مخ د پلار باندې ورشو په د مخ یوله دا وته وای نه نه افالقو علا وجیابی نو کیک دے دی لرا مخامخ دا پلار خبل لان شو دا پلار مخی تا دا قمیس کی رے یا تی بسوی را را بشی لدن کے دکا اکثر سڑی تا چی خوشحالی را شی نا غمون تکلیفون مصیبتون ختم شی کن یو تن بخ خفی خوچ ناسا بدت سا خوشحالی را شی اخبگان ختم شی که ختم نشی دغرنگی یو تن داسی هغه بیمار پروت دی خو چې څه خوشحالي ورته راشي نو د کټه راپاسي که راپانې سي خوشحالي ورته محسوس شي خپله بیماري ته نه یېر شي لاړ شي قمیص ورته کېدی نو غم به ختم شي او خوشحاله به شي سترګې به جکې جوړې شي دی وګوره تبرک دی که نه تبرک دی که نه مونږ وایو د چا تبرک دی تبرک د چا دی د پیغمبر تبرک د چانه د پیغمبر بالکل د پیغمبر تبرک روڑا که مو نمندلو نو پیغمبر د خپو خور روڑا که ما سترو گیوانه چولی نو بے ہوئے که دا دا کمی نشو وینا دا دا نبی علیہ السلام بی اخت دی کال پا کال دا بی اختو ورس که دی برا غاڑی تا کال پا کال دا چار سدی نا برا غاڑ دغل دا کال پا کال دا بی اختو ورس که ویدا محمد امین سیب لیو بڑے ور کرده ابوڑے لچا ور کڑو بیا سودم تشیند پتے نشت ویدار نبی علیہ السلام ویختری تے ما تا ثابت کچھ دار پیغمبر ویختری دے وہ یہ رتازو تبرک نہ منے پس سید سند سر تروڑا بالکل ممن سنگ چی دا پیغمبر خبرم بی سندہ نشی من لے دسی دا پیغمبر تبرکم بی سندہ نشی من لے پر کیا پا خبر ہوگا سنگ چی دا پیغمبر خبری دا سند ضروری دے کته یو خبر او کې او ته دا پیغمبر ویلی جو سند د سرنی نه زمنه لشه څنګه چې د پیغمبر خبره بے سند نشي منلې، دسې د پیغمبر تبرک هم بے سند نشي منلې. دی وایي تبرک دی، هلکه تبرک مبرک نو، خو خفګان ورته د قمیض د وجې رسېدلی و، نو خوشحالي م ورته الله د قمیض د وجې رسول. او یا دویم دا چې رونه بې اعتباره شوي، نو یوسف علیه السلام به نشانی ورکه چې زه ورشه دا یو څه ګینې پلار به مې د باندې اعتبار نه کوي. واتوني بأهلكم اجمعين، او راول ماتا بأهلكم کور والا ستاسو اجمعين ټول، یعنی خاندان ستاسو اجمعين ټول، زه لاړ شه او خپل خپلوان چې څومره دي هغه ټول د ځان سره راولې، سره زما د پلاره مصر ته راشه، ما د دلته بندوبست کړی دی. نو قمیص ولا ورکو، او رونه بیا روان شوي دي. راتلونکي سبق کې به انشاءالله وایو چې رونه بیا روان شوي دي، قمیص روان کړی دی، بیا مخکې څه شوي دي، انشاءالله پای به تفصیل بیا کوو.